بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير سورة هود عليه السلام دا مکی سورۃ مکی کے نازل شوے دے درویش تپاسا سل آیتنا دے 123 آیتنا دے دیتا سورۃ ہود زکا ویلے شی چھے پدی کے دا ہود علیہ السلام ذکر دے نو ٹول سورۃ نومی سورۃ ہود کے خودل دیتا ویلے کی گی تسمیہ دا اسم پا تسمیہ دا کول پہ اسم دا جو سرا تسمیہ دا کول پہ اسم دا جو سرا دیتا مجاز مرسلی لیش ترتیب قرآنی پا لحاصرہ یولا سم سورت تے یولا سورتون دینا مخیری ترتیب کے آ ترتیب نزولی پل حاصر دعا پنزستم سورت تے یو پنزست سورت دینا مخی نازل دی دا دویم پنزستم سورت تے دا سورت نازل شوئے دی بعد یونس و قبل یوسف پاست سورت یونس نا مخکې د سورت یوسف نا زمانه نزول دور آخر د مکه مکرمه د نبی علی السلام د زندگی په مکه کې څو ادوارو نو په هغه ادوارو کې دا دور آخر دی په آخري دور کې د سورت نازل شوی دی نو ځکه په دې کې تلقین د صبر دی ځکه چې آخري دور د نبی علی السلام ډیره سختی وا په مکه کې بیا حجرت بنے مجبور شو حجرت یو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی لیا شیبتا تخو بڑا شوے نو نبی علیہ السلام اور تو فرمائی لیا شیبت نیہود والمرسلات والواقعہ زبوڑاکم سورت ہود سورت واقعی سورت مرسلات بل روایت کے رازی شیبت نیہود و اخواتوها ز سورت ہود بوڑاکم زکا سورت ہود کے ہود کے اللہ رب العالمین فرمائی فستقیم کما امرتا مضبوط شا لکا چرنگی خکم کولی شیطا تا نو استقامت دا دیر یو گران کار دے ہاں استقامت ډیر ګران کار دی چې وا خبره واوره په هغه باندې عمل کول همیشه د پر ټینګی دل د مشکل دی نو ځکه زه بوډا شو حدیث اگر چې ضعیف دی ځکه چې علامه سخاوی رحمه الله په دی باندې کلام کړی دی په مقاصد حسنه کې چې دا حدیث چې شیبت نس هود واخواتها یشیب ابن هود والواقعاء والمرسلات دا روایت ضعیف ته سند په لحاظ سره کمزور دی لیکن د عبرت په مقام کې چاليږي ها دا د عبرت مقام دی نو دې د وجه نه دا چاليږي د سورت هود ربط و مناسبات جوړ دمخ کې سورت یونس سره سورت یونس کې فرمایلو چې شفیع قهری نشتا الله باندې زوراور نشتا نو دلته به تور تفریح فرمایي چې غیب دان غیبانا حاجات صرف د الله نه وغړي ځکه چې ده غیب دان دي او کرساز دي الله باندې زوراور نشتا نو حاجتونه د الله نه غواړه ځکه چې الله غیب دان کرساز دي دویم ربط او مناسبت د مخ کې سره په سورته یونس کې دلایل عقلیه وو په وحدانیت الله باندې نو دلتا دلایل نقلیه ذکر کړي ها دلایل عقلیه قران ځکه ذکر کړي چې منکرینو بده اعتراض کول چې دا مسله زمونږ عقل ته نه راځي چې الله یو دی اجال الاله تا الہ واحد ان هاذا لشیء عجاب مشرکینو بده اعتراض وو چې دا څنګه پیغمبر دی چې وایي چې یو الہ ارڅ کوي د مو الہ ته نشي کوي ان هاذا لشیء عجاب دا جیبا خبر دی د مونږ شو منل عقل ته ناراضي عقل به ویلو چې دی مثالې کې متفرد دی ها نو بیا به دلیل عقلی الله دی مثالې کې تم متفرد دی ملګری در سره نشتا نو قران کې الله تعالی د نوح علی السلام واقعیا ذکر کا چې ګور نوح علی السلام نه هنیم سو کال د ام صلا بیان کړی و هود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام لوط علی السلام ابراهيم عليه السلام موسی و عیسی دا نویم صلا نه دي چې تاسو وایئ چې دا عقل تن راځي نو بیا په دلیل نقلیا نویم صلا نه دي چې دي کې متفاره دي نو دلیل نقلیا به بیان عقل به اعتراض وکړي چې دا مسله فتنه انگیز دي دینه مسله فتنه جوړيږي نو دلیل عقلیا قران کې ذکر کوي چې زما مؤمن الله هم په بیان کې کا فتنه جوړيږي خپل کار وکړي نو مخ کے صورت کے دلائل عقلیہ او په وحدانیت الله باندې اپ دې صورت کے دلائل نقلیہ دی چې ګورا نوح علیہ السلام تاو ګورا هود تاو ګورا صالح تاو ګورا شعیب تاو ګورا لوط تاو ګورا دې ټولو دا مسله بیان کړی دی دا نوې مسله نه دی چې الله یو دی شریک نشته د دې صورت خلاصا او مقصد په دې صورت کې څالور دعوی دی ها دی صورت کې څالو خبرې دي څالو داوي اوله داوا سره صرف د الله نه خپل حاجات غواړي خپل حاجتونه صرف الله ته پیش کوا دویمه داوا سره الله غیب دان دي کارساز دي الله غیب دان دي کارساز دي دریمه داوا په تبلیغ کې د مایوهانا سما پرېګدا اگر کا خلک اعتراضونه کوي په تبلیغ کې په دعوت کې د ما یو حنا چې تا توحید کولې شي څه پرې نګ دې ګورا دا چې نوې چینی می خبره بیان کینی می پرېګ دې ټولې به بیانې څلورمه خبره څلورمه دعوه مسله صافه ده خلکې چې نمانی هغه زیدیان دي د دیو متعلق او وکی سي دي ها مرتبه زیدیانو او وکی سي ذکر کړي مرتبه او وکی سي دي پایګه اوله مخ کې کیسه پایګه مسلې باندې مراتبه مخ کې درې کیسه داولې داوي سره تعلق لري څلور مو پنځم د دویمه داوي سره تعلق لري شپږم بیا داولې داوي سره تعلق دي ځکه چې هغه مقصودی دی ها اوما کیسه د دریمه داوي سره تعلق لري بیا یڅو یتونه به ذکر شي د څلورمه داوي سره به متعلق وي په اخر کې د ټولو صورت خلاصا دی ها تول صورت خلاصا و پاخر کے ذکر شیحا چھے عبادت صرف یہ کیوں اللہ تا کوا فعبد ہو اللہ تا بندگی کوا بسم اللہ اللذی لہو تمام العلم و کمال الحکمت و جمع القدرہ بسم اللہ اللذی لہو تمام العلم و کمال الحکمت و جمع القدرہ خاص پنم دا اللہ بنے تمام علم دے خاص دے دا پر تمام علم دے کمال له حکمت ته حکمت کمال الله ته حاصل دي وجميع القدره ټول قدرت الله ته حاصل دي الرحمن الذي لجميع خلقي بعموم البشاره والنظر الرحمن الذي میرا باندي د پر ټول مخلوقات خپل په عموم د بشاره والنظر سره ا بشارت اور کړه زره اور کړه او دراولی دی ها الرحیم لا لاهل ولایتی بالحفظ فی سلوک سبیلی الرحیم الذی میرا باندے د پرد اهل د دوستانو خپلو بالحفظ په حفاظت سرا فی سلوک سبیلی په چلولو د لارې د الله کې چې د الله دوستان د الله په لارې چلیږي نو الله پاغو باندې مهربان دی ها خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کړي زما مدد غواړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغواړي پټولو کرونو کې الف لام را دیمانه باندې الله پیږي دا د حروف مقطعات نه دي حروف مقطعات دا د متشابهات نه دي یو کم ډیر شو صورتونو کې د الف لام میم الف لام را قاف ها یا عین صاد یاسین طه ح میم مختلف الفاظ راغلي دي ها دیمانه باندې الله پیږي حقیقی معنی باندې ځکه دا د متشابهات نه دی دیبنه مخ کی پورا بحث ما کړو امام ابو حنیفه امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ په منځ کې اختلاف دی امام ابو حنیفه وایي چې حقیقی معنی باندې شک نه پويږي امام شفیع صاحب وایي چې په معنی پويږي خو تاویلی معنی باندې حقیقی باندې امام شفیع صاحب هم نه دی کایلی او احتمالی نه امام ابو حنیفه انکار نه کوي الف لام را الله د دې معنی باندې خپويږي الله پويږي الله عالم بمراده او بیا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تاویل کړی دی ان الله ارا الف لام میم ان الله ارا و اذا الله يم ز ګورم زګد ما خبره اومنه ها الف کې اشاره دی الله تعالی انا تا لام کے اشارہ دے اللہ تا رے کے اشارہ دے ارا تا ان اللہ ارا کتاب و نوح کے متایاتو تمہید ما ترغیب للقرآن کتاب طلبہ دا موصوف تے عظیم صفت تے کتاب عظیم تنوین تعظیم دے پر دے دا خبر دے دے پر دے مبتدی موصوفے حاضی ہی کتاب عظیم دا کتاب لوی دی ها دا کتاب لوی شان ول کتاب دی ها هاذا کتاب عظیم دا کتاب لوی دی لوی شان ول احکمت آیاته مضبوط کړي شوی دی آیاتونه دی دی آیاتونه مضبوط دی ها ثم فصلت تاکی بھی ذکر دے سم فصلت من لدن حکیم خبیر بیئے تفصیل کرے شوئے دے در طرف تا حکیم ذاتنا ذکر چی احکمت آیاتو خبیرون خبردار دے ذکر چی دا کتاب حکیم ذاتنا ذل کرے دے فصلت دی تفصیل کرے شوئے دے ذکر چی خبیر ذاتنا ذل کرے دے حکیم و خبیر دو صفات اللہ ری خواہ مح کے احکمت فصلت دو الفاظی ذکر کو احکمت آیاتو محکم دی مضبوطی آیتو ندی پا دلیلو سرا دکا چه دانا جل شوید دا حکیم تا ذات طرفنا سم فصلت بیا آیتو نا تفصیل کرے شوید دا دی تفصیل کرے شوید دکا چه دا خبیر ذات طرفنا نازل شوید پا ایک مسئلے بلی اول دعوا صرف د الله نه خپل حاجت غواړي ها الله حاجت روا دي الله نه حاجت غواړي د کتاب مضبوط ته د دې تفصیل کړي شوی دی په څه شی باندې تفصیل شوی دی څه شی باندې مضبوط ته ها الله تعبدو الا الله به الله تعبدو الا الله چې تاسو بندگی ما کوي الا الله مگر د یو الله کوي پا دیوانے دا کتاب مضبوط تے ہو دا کتاب تفصیل بیان شوئے دے چھے عبادت لے ایک صرف یو اللہ دے ہاں عبادت پا صرف یہ کیو اللہ تا کہ مخلوق تب عبادت نہ کوئے عبادت بدنی رکو سجدا ما فوق الاسباب تما ما فوق الاسباب خوف دا بس صرف یو الله نه کې عام درنګي عبادت مالی نظر نیاز منخت به صرف د الله په نوم باندې کوي ها بل چا په نوم باندې به نه کوي ها زګه چې عبادت الله د پر وې ها او دې عبادت ته پر انسانان پیریان الله پیدا کړو ما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما ندی پیدا کړی پیریان انسانان مگر خپل بندګی د پر پیدا کړی دی ها او ګره د دې د عبادت چې الله د پر له د دې دعوت تمامو انبیاءو کړه لري ها نو علی صلوات و سلام هغه څه فرمایلی لقد ارسلنا نوح الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله سوره الاعراف کې ترشیو یا قوم اعبدوا الله هاريو پیغمبر دعوت ورکړي چې عبادت په صرف الله ته کوي هود علی السلام یا قوم اعبدوا الله صالح علی السلام یا قوم اعبدوا الله شعیب علی السلام یا قوم اعبدوا الله ادا ټول دعوت عبادت د الله ته ورکړي دي اننی لکم من نذیر و بشیر یقینا ز تاسو لپاره نبی علیہ السلام فرمای یقینا ز تاسو لپاره من هو د الله طرفنا نذیر و بشیر ها دراونکه هم و بشیرون سره ورکونکه هم تاسو د الله د عذابونو ډرون تاسو د الله ثوابونو تاسو ته د الله ثوابونو زره در کوم بشارت در کوم زه دا خیر خبرې کوم او بلا خبرات وانی استغفر ربکما یو دا چې الله تعبود الاله استغفر ربکم تاسو بخنو غړې درف ولنا د ګناونو استغفار غړې ثم توب الی بیا تاسو رجوع کې الله طرف ته توبه وباسه اګورا استغفر وتوب ذکر کړی طالبہ یوې جمله کې اشاره د استغفارو په زبان باندې استغفار وغوړی ها وتوبو توبه وبسه پزړونو والے دغه چې توبه زړه سره تعلق ته استغفار خله سره تعلق ته نو ځکا دوی جمله ذکر کې ها کله چې تاسو توبه وبسه آپ خله باندې استغفار وغوړی زړه کې خپېمان شي توبه څه ته لې شي ان ندامه تو علی زن خیمانتیا پا گناہ بندے دیده پر ابیا شرائط تی خا بل شرطو ندی محکمات تذکر کریو خا ایومت تیوکو مطان حسنا فیدا بدر کتا صلی اللہ بطان حسنا فیدا خستا علاج جن مسلمات ترنیتے مقرر پورے خستا زندگی بتے رکی ویوتے کلزی فضلن آور کئی اللہ تعالی کلزی فضلن ہر حواندنی کیے تا فضلہو ثواب ددے آر خواند نیکی تا ثواب ورکی من جاب الحسنت فلو اشرم صالحا یوی نیکی من لس بدلے ورکی او بیا چه اخلاص زیاد توی نو بیا او وسوا بدلے ورکی خوا مسل اللذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمسل حبت حبت انبتت سبا سنابلا فی کل سنبولت میاتو حبا او وسوا بدلے ورکی او بیا چاچ کے چه اخلاص دیر زیاد توی اغتا بیا دو چند ورکی اضعافاً آن کثیرا او بیا دینم زیات ورکی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بغیر حساب تا تدنی کیو ثواب ملوی گی ویوت کل ذی فضل ورکوی اللہ تعالی ہر خواندنی کیتا فضلو ثواب دنے کمل وین تولو آکا چرے وگرزی دیتا سو فینی خافا دیکم فقل اوے ان يخاف عليكم وان تولوا قد يغرسدو نفئن يخاف عليكم فقل و پیغمبر یقینا ز پتا سبن زر دارے گم پتا سبن عذاب یوم کبیر دا عذاب دورے ز خاٹے نا چغا قیامت ورز دے الا اللہ مرجوکم خاص اللہ تو پسی دستا سو دے مرجوکم واپسی دستا سو دے وہو علی کل شین قدیر دا اللہ پارشی بنے قدرت والا دے دا اول دعوا ذکر شو الله تعبد الى الله الله نه حاجات غواړي دا دویمه دعوا دی ها حاجات الله نه غواړي جگہ چې الله غیب دان دی الله کارساز دی الله خبردار انهم یسنون صدورهم یقینا دیو دا کافران یسنون صدورهم تواوی سینه خپل لیستخفو منه دیده پر چې دیو پټ شي د دې پیغمبر نه د نبی نه د پیغمبر نه پټ شي مجلس نه وتختیخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیان شروع شي نو دیو پټیږي د پیغمبر نه بیان نه تختی یا منه د الله نه الله نه پټیږي پښ الله خبردار حینا یستاشون سیابهم اکل چه دیو زنو نا پتوی اپا جمو خپلو که پا کپڑو خپلو که یالمو پیجنی رتالا ما یو سرونا اغا چه دیو پتوی و ما یو علیون اغا چه دیو سرگندوی گورا چه جمو که پتیگی کنا پت شی نو اغا زی که ملا تفات لگی گی چه کم زی دیو سرگنده کم زی پتده اینو علیمون به ذات صدور یقیناً دا اللہ پوئی دے پاگو خبرو بندے چگا سینو پر پیوست دی خوا ذات صدور او فیس صدور پمانس کے فارق دے خوا فیس صدور اگو خبرو تیلے شی چیزڑکی و خبر روشی غطا فیس صدور یلے شی او چیزڑکی و خبر نوی را غلیے اگتا ذات صدور یلے شی نو گرد سینو پر پیوست خبرو بندے صرف یکیو اللہ پوئی دے پا دی بانے نا پیغمبر پوئی دے نا پیر پکیر پوئی دے نو گورا دا خبر چیو پیر کئی چی دا مورید پا سینے کے ماتا ٹل شئی نخکاری دا قرآن نا خلاف تے دروغ دی خوا وما من دابت ان فلارز اللہ قدرت و تکت و گورا خوا وما من دابت ان فلارز نیشتا دیو زندہ سر شئی پس مکے کے دابائی لے کی گی ما یا دبو علی الارز چی زمکے ونے مزال کئی بیا پدی کے قسمہ قسمہ زناور دی بازی چلو رو پھو بنی مزال کی بازی عطب خیوی بازی شپیک خیوی بازو خپینوی لکمار ومن هم من یمشی علا بطنی ہی ومن هم من یمشی علا رجلین دو خبو بنی سی مار پا خیٹ مزال کی او بازی پا دو خبو بنی سی پا آغا زناورو کے لکا چرگ وغیرہ او باج په دوه خوشي لکه انسان باج چلورو خو بني سي دا څومره زنده سر شي نه دي سلوي ولا شي دا ټول تعالی رزق ورغي ها الله ورته رزق ورغي کایو سړی دا وې چر ما کارخانه نشته دي رزق نه ملويږي ما ډیوټي نشته رزق نه ملويږي رزق اللہ در کی چاہتے زیادت ور کی چاہتے کام خو بغیر در رزق نہ پتے گئی گورا دنیا جامتے ہاں کارخانے باندی بزرونا باندی سپر پاور تکتونا باند جام شوی دی باندی اللہ انسانوں نے تا رزق ور کی او سپوری یو سڑی داونیرو چے پلنکیزے کے لوگوں نے سڑے مر شی رزق ور کی ان کے رزق خزانے اللہ سر دی دمو تا سر لگ لگ شیو ندی دا دا خو خزانون لغنی ساده لله خزائن السماوات والارض الله فرمای و ما من دابت فی الارض نشتا دے یو زندہ سر شے پزمکی کے پا دنیا کے الا علی اللہ رزقھا مگر لازم دے پا اللہ بنے رزق تدی ہاں رزق لازم دے پا اللہ دی تو لکھی گی الزام تفضلی معتزلہ وئی چ اللہ بنے رزق تو مخلوق واجب دے فرض دے پیرزام وجوبی او اہل سنت الجماعت وئی چی اللہ بنے رزق فارز دے خو پا الزام تفضلی سرا دا دا اللہ محضی و فضل دے سا ضروری اور بنے ندی چی خواما خواب بندہ تا رزق ور گئی یا با حیوانات تا رزق ور گئی دا دا اللہ فضل دے اللہ رب العالمین خپل فضل خلقو بنے کرن سا زور دا چور بنے نشتا دے خوا نو دیتا الزام تفضلی لیشی رزق ور گئی خوا او بلی او گورا دمرا لوی علمی دے غیب دان دے و یالمو مستقران اپیجنی زید آرام دا غی و مستودا ها زید امانت تا غی یالمو مستقر ها پیجنی زید آرام دا دی دا بے و مستودا ها زید امانت تا دی دا بے اد آرام والا زین پیجنی زنوار خو خود پیجنی ادا امانت والا زین پی جنی خواه یادا چه مستقر دا چه ده مستقر ده مخی ماز دیلیو مستقر فی اسلاب الابا و مستودا فی ارحام الامهات ایگم سلیم مستقر ده ا مستقر د دبه څه دی فی اصلا بلا با زکه چې مانی چې وی د پشاد سړی کی وی ها نری نا کې و مستودا دی فی ارحام الامهات یا مستقر فی دنیا مستودا فی الاخره یا فی القبر فی البرزخ پیغمبر صلی الله علیه و آله یا مستقر رہا مستقر فی اللیل فی النہار مستودا فی اللیل پیغمبر صلی الله علیه و آله مختلف تفسیرون علماء کړي دي ها دا با خو خود پی جنم رزق خو خود ور کوم بلکې کومځه کې چې ده آرام کې آغا ځم پی جنم او کومځه کې ده امانت کیږي غازیم پی جنم کل فی کتاب مبین الله فرمایي دا ټول فی کتاب مبین دا لیکته پاغا کتاب خکارا کې چې غا لوح محفوظ دی ها لوح محفوظ کې دا ټول شی نه لیکلی دی ها آغا نه بچ کیږي پیغمبر صلی الله علیه الله رب العالمین نن شی بچ کړي خاجی نو غیب دان صرف یو الله دی خپل حاجتونه د الله نه غواړه بل چنه ما غواړه مشکلات الله ته پیش کا موسی علیہ السلام یو اورېځي الله رب العالمین ته فرمایلو یا الله توای چې ما من دابتن فی الارض الا لله رزقان دا رزق ته ترنګ ورکه چې زی پستر گو ګرم موسی علیہ السلام ته الله فرمایلو فازر بیا ساکل حجرا خپل دی هم سے سر یو کانه وها موسی علیہ السلام یو کانه وال اغه نه یو پتر را پورته شه بیا الله ورته ویلو بیا گزار ورکا بل گزاری ورکا بل چپړه را پورته شه وی بیا گزار ورکا بل پتر را پورته شه نو چنجاو شنا پانی خله کې نیولې واه موسی علیہ السلام تعالی او فرمایلو موسی دی چنجی خبره واره ها چنجی خبره کوي نو چنجی خبره او کې ذکر وکول سبحانه من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و یرزقنی ولا انسانی چنجی ذکر کول سبحانه من یرانی پاکی دی آغا چا دا پرا چه ما گوری من یرانی و یعرف مکانی دا ما دا زی پیجنی و یسمع کلامی ما دا ورورو خبر واوری و یرزقنی ولا انسانی ما تا رزق را کوي ما نه هراوي نو ګورا موسی علی السلام په سجده الله ته پریوته چې الله به شک او ما من دابتن فی الارض الا لله رزقها مسواد کې سبق ویل شیخ القران مولانا محمد افضل خان شپوری رحمت الله علیه نور الله مرقدو ناغه متد سترګولی دلو حال ویل چې مودي کلی نه پاسه یو کلو بانډاوا پاغه کې یو کور والا پکانی باندې روټه پخاولا وی دوله سکالا روټه پاغه کونی پخاګا وی واورز د کونه ماتشه چې ماتشه نو پاغه کونی مانس کې وی ګیر شپربه روټه پخیدا د مانځي بو اوموخه وی دوله سکالو نه بعد کونه ماتشه وی چې ویلې د پکې چنجاو او د توت پانی شنا توت پانی خلې کني وړي وي بیا ما تا راوړه وي ما ته ویلو شیخ صاحب دا وګوره مې ته په خپل سترګو کتلې ده شه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها نو هغه چنجینه کارخانه شتا نی مزدوری شتا نی نوکری ډیوټی شتا او په کانی مانس کې الله ورته رزق ورګي ها دا ټول مخلوقات یقین برابر ده خو صرف د مایا موت یقین کې فرق مو این شر د مو بچو ته ورزه کنځنه ملويږي د مو ته ورزه کنځنه ملويږي یقین په لا په کار د نور دنیوي اسباب استعمالوا دنیا دارو الاسباب ده مزدوری بن کوي خوري بن کوي تجارت بن کوي دکانداری بن کوي سفر بن کوي خو یقین به په الله کې ها په یو مثال اګورا مار ته الله خوراک ورکي خوري خوري مار او دانور د خنزیران ته وګوره څومره سربدې ښا دی کار نو کال کې څوزل ته بچی وروړي چرګه څلويخت ورځو کې بچی وروړي او پورا رمور پسې وي ښا الله ورته رزق ورکي هغه دایا الله باندې یقین دې د چرګې چې ماته الله رزق راکړي ښا نو بس تخلیقی را تخلیقی او ټاک ټوکې مغزه کې مړوی بچی مړوی دې مړ خو صرف انسان چې یقین برابر شي نو بیا یې څه کمې نشته ده ها. واهو الذی خلق السماوات والارض دویمه د دویمه داوی دویم جوز د دویمه داوی اول جوز مخک ترش غیب دان صرف یو الله دی د دویمه داوی دویم جوز ها کارسا صرف یو الله دی ها دمرا لوی ذاتی دی چې کارساز دی زوراوار دی اسمنونه پیدا وکړي دی پیګه زمکه پیدا وکړي دی عرشی پیدا وکړي دی دا دمرا زوراوار دی نو دینا حاجتونه غواړه بل چې ته حاجت ما پېښ کاوه محتاج نه ما غواړه ها زوراوار نه غواړه. واهو الذی خلق السماوات والارض الله هغه ذاتی چې پیدا کړي دی اسمنونه او زمکه او اسمنونه او زمکه ها ومن الارض مثلهن بل ذکر الله فرمایي ها اسمنونو په شان تزمکه ودی فی ستت ایام په مقدار د شپې ګورځو کې مقدار د شپې ګورځو کې عین شپې ګورځي د دنیا ندی مراد ها وکانا ارشو علی الماء او عرش تعالی علی الماء په بو باندې قبل خلق السماوات والارض قبل خلق السماوات والارض مخ کې د پیدایش تا سمنونو دزمکو دینا مخ کے عرش چه و دا پو بو بنده و والا کتف الملائکا اپ و گود ملائکو بنده و خان پیگم سرے بنے لگا ترنگی علماء ذکر کئی پو بو بنده اپ و گود ملائکو بنده دا چشی دا پرا لیبلوکم دید پرا چه امتحانو کی بتاسو ایوکم احسن و عملا چه کم یدستا سنا خستا عمل کون کے دے موافق تا قرآن او دا سنتا احسن عمل اخ تیرے شی موافق الكتاب و سننا قرآن سنت سر چه برابر ہوئے ہاں دیتا احسن عملی لے شی ولین قلتا گورا وکان عرشه علی الماء قبل ان یخلق السماوات ابن جریر امام ابن جریر ذکر گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الله اکبر نو پیدائش تا اسمنونو د زمکو نا مخ کې عرش یو د پوبو باندې و ها او پوګو د ملائکو باندې نو دمرا لوی ذات لوی قدرت چې دمرا لوی عرشی پیدا وکړل ها دمرا لوی اسمنونه پیدا وکړي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم او سخاوت کوي شپاورز الله خزانه نه کمیږي اټول مخلوقات ته رزق ورکړي اټول مخلوقات ته حفاظت کوي دنیا حفاظت کوي شپا ورځ راولي هیڅ قسم د دې په خزانو کې کم انرژي کارساز دې نو حاجتونه ورزنه غواړي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا زجر ورکړي ولا ان قلت انکم مبعوثون من بعد الموت کچری وېتا دیو تا دا مسئلہ ہوکے انکو مبوسونا یکینا تاسو با پرتکولیشی من بعد الموت پاس تا مارگنا کیامات کے با بیا را پرتکولیشی لیاقولن اللذین کفرو خمخاب وی کفران پا جواب کے ان حازائل سحر مبین ندیدا مگر دروغ دیخ کارا مگر جدو دیخ کارا دا خبر دا دروغ دی دا بیان دروغ دی چی توی چی کیامات رازی دا مسئلہ پا دی قرآن کی دی چی قیامت رزی دا قرآن دا جدو والا کتاب دی پیگم صلی اللہ نو گورا دا کی سیب کولی قیامت نا منکیرو ولین اخرنا بیا سوال پیدا ہوش چی پکار دادے چی دیو تا زر عذاب ملو شوی وی او تاخیر دا عذاب نو رغلے نو اللہ رب العالمین فرمائی چھے گورا که زد دیونا لگ عذاب رستا کن کنا نو بیا بیا خبری کئی چھے او سشی دا عذاب بند کرده دی مو بنده زر عذاب راشی دیر زڑاوار مخلوق تے او دا اللہ نا رحمت نطلب کی توبہ نو بسی استغفار نوی ولین اخرنانو والعذاب اکا چرے ورستا کمونگا دا دیونا عذاب الا امت مادودا عمودے مقرر پورے امت قرآن کے دیرو مانو سر استعمال لے خواہ امت کلا پمانے دا مودے سر رزیل کا دلتا حین و مده پا مانه بنه زمانه پا مانه بنه اومد کلام پا مانه ده جماعت سر رزی جماعت سورت و نحل یوسل شلم نمبراتو گرا اومد پا مانه ده جماعت سر فایگم صلی بنه اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتَا فایگم صلی بنه دا ده جماعت پا مانه ده ابراهیم علیہ السلام ته اومد ویلو والے زکه چې د اومد کار کول د جماعت کاری کول بعد یو سړی وي خودوم را خپل ډیوټي کوي کنه دین بیانوي چې غا د مستقل جماعت کار کوي نو اومد کله په معنی جماعت سره کله په معنی د مودې زمانه سره ا کله په معنی د دین سره اومد په معنی د دین سره سورته زخرف 25مه سیپارا او درویشتم نمبر آیت کی پمانے در دین سر دیکھا پہنگی مسئلے بنے آ اومد چلے کلا پمانے در قامت پمانے در کت سرام رزی و طول سرام رزی خا آمت الرجل امت الرجل اقامتو امت الرجل سمنا اقامتو کت در سڑی خا سڑی دنگوالی و قطع اومد یلی شی اومد دره مانی دی دلتا پا مانی زمانه و موده سرا کچره ورسته کمونگا دا دیون عذاب الا اومد مادودا آموده مکرر پره لیقولونا وی خمخا دیو ما یحبسو سشی بند کلی دا عذاب سشی بند کلی دا عذاب الا خبردار یوم یاتیم پاگاوری دی که چراش دیو لر عذاب لیس مصروفنانو ما نبوی گرزاول شوید دیونا بیا با گیر شی دیو و حاق بی ما آو چا پیر بشی حاقا احاتا نزلا وکعا وکی بشی آپ دیو بنی ما کانو ما حقا عذاب کانو بی چیو دیو پدی عذاب پر استاجون توکی کولی ولین ازقنا الانسان زجر ورکی کچیری و چکو مونگا انسان تا من نخپل طرفنا رحمتن میرا بنی فراخی سم نزانها بیا راک گوم د دینه د رحمت منو د دینا بیا راک گوم د رحمت منو د دینا یعنی د رحمت لری کوم انه لا یئوس کفور یقینا د بیا نو امید وی کفور ن شکر وی رحمت ور بنه وکم شکریا نه ادا کای عقل چ رحمت ور زنا واخلم مثلا صحت لری کم مرض را ولم ملداری لری کم غریبی را ولم خوشالی لریکم خفغان راولم لا یئوس کفور بیا نه امید وی او کفور نه شکر وی بیا د الله نه ها نشکری کوي ولئن ازکناو نامه ا کچره وڅ کوم دلر نامه نعمتونه بعد زرا پاست تکلیف نه مسته چر سیدلې دلرا ل یقولن ویده ذهب السیئات عنی لری شو د تکلیفونه عنی په تدبیر زما سرام دا د ما تدبیرو چالوال موک تکلیفونه لری شو انه لا فرح فخورا یقینا د انسان بیا فخر کوونکې وی لا پو کوونکې وی او تکبر کوونکې وی ها فرحون تکبر کوونکې وی فخور لا پو کوونکې وی فخور هغه انسان ته لې شي چې پکې څه صفات نه وی خدای ځان صفاتونه خلقو ته کوي چې زادات شي او دات شي لا پی کئی دوزه ولی خواه دوزه چه خلاصه ای ولی دی تفاخوری ریشی دادا اللہ پنیز دیر کمزور انسان دی ایلا اللذین صبرو بشرت ورکی استثناء منقطع دی مقبل سر تعلق نشت دی استثناء منقطع اختوی طلبا چه ما بعد ایلا داد جنس تا مقبل دی ایلا ننوی لکا جا ان القومو ایلا حمارن راغ لکام مگر خار روز دا خار چه ده دا دا قوم جنس نه نده دا خو سڑیو سر نده گن نشک برلے نو الا خمارن اینه لیکن خمارن لیکن خار رانه غی دیتا استثناء منقطعی رشی نو مخ که دا فخور آ دا فارح دا دی ذکر وشه نو رست اوس مومنان ذکر کئی ذکر چه دا مومنان پا دیو که ندی دا خیل کرن نو ذکر الا پا منی دا لیکن سر ده طالبا بشارت ور کئی إلا الذين لكن الذين صبروا لكن آ کسان چې صبرې کړلې په تکلیفونو باندې په دین باندې او عملی کرنے ایک طریقے پہ عمر بندے طالبہ عمل صالح ستا ہوئی آغا عمل تیلے شی چی غاد نبی پا طریقی وی خوا سنت سرا برابر وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی پیرانو پیر سے خوا فرمائی عمل صالح ما وافق الکتاب و سنہ عمل صالح اختری شی چی غاد قرآن و سنت سرا برابر وی خوا کله چې شریعت نه خلافی رسمی رواج وی بدعات وی غت عمل صالح نشی لے لائی کلو مافرتون دا کسان دیو دا پرا بخشش دے و عجرون کبیر عجر لوئے دے خوا نو گورا دا چه خلق چه غا پا دین بن تکلیب چه ورسی گی صبر کئی او بیا نیک عمل دا پیغمبر پا طریقے کئی نو دیو دا پرا مغفرت تے اللہ بورتا گناو نو بخی عجر کبیر دے جنت تے خاجر کبیر سلے جنت تے فلا علا کتارکون بازما یو حیلے کا درہم دعویٰ دما یو حنا سما پرګدا اگر کا مخالفین اعتراضونه کوي کوم چې واخې در تکیږي دما یو حنا کغه قران وی که حدیث وی ها آبن پرګدې بیان بکاوي بیان به کاوي اگر چې مخالفین اعتراض کوي قران کې چې کومه خبره وی غا صافه بیان کا کا خلک اعتراضونه کوي خپل کار وکي بلا درې اور پسې خو تا غوړ اخلاص کا ہاں کنجوسی ہونکے بخل ہونکے دا اللہ کتاب صحیح بیان کا ہاں اکل چی دا اللہ کتاب صحیح بیان شی اپ اخلاص سر بیان شی نگرہ خلقو کے با انقلاب روش سوک پوئی چی دے خویلو سوک پوئی چی بادی ویلو سوک پوئی چی دا خیم مسلی دی سوک پوئی چی بادی مسلی دی نو کل چی انقلاب راغل او گڑ بڑ پیداوشو محلے کے علاقے کے کلی کے پوئیش چی خبرہ بیان شویه دے ها خبره بیان شویه دے پیغام سلیمان آ کټول وای چې پلانکې ډېر خسړې دے قربانی شم آ پلانکې ډېر خسړې دے قربانی شم نو پېښه چې دی حق نه دی بیان کړه ها حقی نه دی بیان کړه پیغام سلیمان چې حق ته بیان کې نو بازه بده تامر غریب بازه بده مخالفی ها پیغام سلیمان کا مخالف ترزونه کوي نو هغه پروا ما ستا مسئلہ بیاناوا دا ما یو حنا چما پرگا دا حکم دے پیغمبر تا او ام درنگی حکم دے اوماتی دے پیغمبر تا وارش تا پیغمبر تا چی غا عالم دے مولی سیب خبر آوکا دا ما یو حنا چما پرگا دا قرآن بیان کا احادیث بیان کا چی خلگو اصلاح ہوشی خا فلعلک تارکون نبی علیہ السلام با کله چې دعوت شروع کو نو مخالفینو به ډیر تکلیف ور تر سوال چا به پکانی وشته چا به خاور ور چولې چا به ور باندې لری ور چولو لری لری دوخ لری به ور باندې ور چولو چا به ماری ته چاودار ور وا چول مردارا ولی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر چا به ور ته باندې را دي خبره کولې فتوی بلا غولې لست مرسلا تچا پیغمبر کڑے مانا کا پیغمبر جوڑی دے نو دی خانانو کے بجوڑ شویتا ہو غریبی ہے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم درنگے یو امی سڑے علم دم نشتا دے او یہ چیز پیغمبری کلے بویلو چی تا شاعر یہ کلے بویلو ساہر جدوگاری یہ کلے بویلو کاہین یہ فتوے بلا گولے نبی علیہ السلام بزرد تانک شے تو اللہ فرمائی فلعلک تارکون بازما یوحی لے کا در زلط تنگی دو دو وجنا شاید چی پر خودن کے تا باز آغا چی وحی کولیشی تالرا وزائقون بی صدرو کام آتنگی دن کے دے پدی بین اولو دا قرآن صدرو کا سینا دستا پیگم صلی منے بے این یقولو چی وی دیو پی اتراس کے بیاد تا زلط تنگی گی اور تا لولا اعتراض دا کئی لولا انزل علی کنزون والی جشی نزل علی پدی پیغمبر بنی کنزون خزانہ یو اعتراض مانا دا غریب سڑے دے پکار دا دے دا خزانو مالک وے خان لوی مالدار وے چی خلگو تے دسترخان ورکا ولی ہاں خالگو تے خوراکونا ورکا ولے او جا اماہو ملکن یارا غلیوے دے سرا فرشتہ پا بڑی گاٹ کے چې هغه فرشته دا گواہی کوله چې دا صحیح پیغمبر دی. جواب دا د پیغمبر کار نه دی چې خزانو اختیار د پیغمبر پلاس کی شي یا پیغمبر سره باډی ګارد کې ملائکه راشي، دا د الله کار دی، پیغمبر کار خو نه دی. انما انت نذیر دا جواب شو، یقینا تا دراون کې ها د تا نور څه کار نشته دی، نه د خزانو ملائکه نه فرشتہ ځان سره راسته شي باډی ګارد کې، صرف ډراوي دعوت کوا که سوک منی که نمانی بلا دره اور پسے. واللہ والا کل شین وکیل، اللہ پارشی بنے وکیل، کرساز دے تا کرساز نیے، تا دافع الوابا والبلا والکہت والعلم نیے. گورا مامخ کے تیلو دا کرونو کی پنسوری دی خا پنسورا وڑو کی غنی کتاب دے وزیف والا پاغک کے درود تاج لکل رے، درود تاج پاغه کې د الفاظ دی نبی علیہ السلام د پاره، یا دافع الوبا والبلا والوبا والقحط والعلم، اے دفع کون کې د مصیبتا، اے دفع کون کې د وبا د کرونا وایرس دفع کون کیا، یا د قحط دفع کون کیا او د دردونو دفع کون کیا. د نبی علیہ السلام ته د الفاظ یې لیدي دی د وجنا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دیر لوئی سڑے تیر شوئے دے آوئی وی درود تاش تلاوت کول او دا وزیپا کول دا سم کاتل دی زہر کاتل دی، والے زگا چه نبی علیہ السلام و سلام کرساز ندے وکیل ندے دے وئی چه نا دا وکیل دے او کرساز دے. واللہ والا کل شین وکیل، ما انت علیہ بے وکیل، تنیه کرساز، الله پارشی بنے وکیل دے کرساز دے. نو گورا خیر اللہ تا دا چه الفاظ چگه که شایبا دا شرک وی خوا دا چه الفاظ بنے استعمال ہے خوا، نو درود تاش تلاوات ما کوا دا لرکا دا او بس ورزنا پہگے ام یکولون افترا، بیا صداقت تا قرآن ذکر کئی، دیو بدا اعتراض کول چه دا قرآن پیغمبر دا زن نجوڑ کرے دے خوا. نو اللہ چیلنج ورکڑ چه قرآن پشند یو کتاب راولی راوڑی سورت قصص کے سورت بن اسرائیل کے پیریان انسانان تا چیلنج ورک، لائن اجتماعات الانسول جنو علایتو بمثلی از القرآن لائیتونا بمثلی ولو کانا بازم لبازن زہیرا، انسانان پیریان را جمع شدہ چه قرآن نشی جوڑاوے. بیا دی سورت حود کے دلس سورتنو چیلنج ورک، لاس سورتو نا جوڑ کے زکا لاس قبیلے وی ایوا ایوا قبیلہ لگیش یو سورت جوڑ کے خان، اور سورت یونس مکی سورت تو دیو سورت چلنجو فاتو بی سورت ان مثلی ہی، سورت البقرے کے سورت البقرہ مدنیو مدینے والا خلقو تین چلنجو ارکا فاتو بی سورت ان مثلی ہی خان. تو ایگم صلی ون قرآن مقابلہ سکویشی منا، قرآن یو معجز کتاب دے ایسو کی مقابلہ نشی کہا ہے آج سے دعوی کئی ہے نہ اہل قرآن سر سوک مقابلہ کویشی نہ قرآن سر مقابلہ کویشی ہے ام یقولونا ام پا منی دا بل سر دے پہیگا مسئلے من ام یقولونا بلکہ وی دیو مشرکین افترا ہو پیغمبر دا قرآن دا ځان نه جوړ کړی دی کول اور تویه پیغمبره په جواب کې فاتو بیا شر سورن پیش کئی راوڑی لسورتنا مثلی چې په مثل د مضمون د قرآن وی په فصاحت او بلاغت کې مفتر آیاتن چې جوړ کړی شوی د ځان نه ودو من استطاعتم را مدد شکی آسوک چه تاسه تکت لری من دون اللہ ما سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچره او تاسو رشتون کی کتاسو رشتون کی وئی نو اللہ سورتون پیش کئی گنا متعلق تے جواب سرا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ قَدْيُو نَشِي قَبْلَ وَلَيْ خَبَرَ رَسْتَا قَدْيُو نَشِي قَبْلَ وَلَيْ خَبَرَ رَسْتَا سو نو فَعْلَمُ پوئی شئی ان انما انزل بعلم الله یقینا نازل کړه شوی دی دا قران بعلم الله په علم د الله سره، اګوره دا قران په علم د الله سره نازل شوی دی ها په دې کې دا الله علم پروت دی، دا آ چې دا عام عالم والا کتاب نه دی، دا د خبیر او د حکیم ولا کتاب دی. الله علم سراسر دا نازل کړی دی والا الام او بل دا قران پتی باندې نازل شوی دی. ا دم صلا دی پکې چې الله الها نشته دی بل الہ بل معبود بل حجت را مشکل کشا بل عالم الغیب بل حاضر نظر بل پیدا کون کے متصرف اللہو ما سوا دا لانا فحل انتو مسلمون اے تاسو تابداری تاسو منون کے دی خبرے کنا زجر ورکی من کان یریدو الحیات الدنیا من کان یریدو بے عملی ہی آسو چه غاڑی پا ملخ پل سرا الحیات الدنیا جوند دنیا و زینتها دول د دنیا. نو الله فرمای چې دنیا ژوند غواړي پیسې غواړي جیداد دولت بنگلې غواړي موټر غواړي نو فیلهما اعمالهم مونږ به پورا پورا ورکړم دیو د پرا دی غوښتون کو د پرا اعمالهم بدلا د عملونو د دیو فیها په دنیا کې دنیا به ورته ورکوم بس وهم فی الا یبخسون دیو تبو په دی دنیا کې نقصان نو نشي ورکولې خو گورا آخرت کی بیسا نوی خان لیسا اولائک اللزینا دا حقا کسان دی لیسا لهم فی الاخرت الا النار دیشتا دی دیو دا پر پا آخرت کی شئ انت شئ استثناء مفرغ دی استثناء مفرغ تلی پا آخت علیشی چی مستثنا من ہو مغزوفی خان شئ ان مغزوف تی مستثنا من ہو دی الا النار نبشی دیو دا پر نبوی دیو دا پر پا آخرت کی مگر ور دا جانن وحبت ما صنعوا ابرباد دي هغه چې عملونه کړی دی او فیا په دنیا کې وباتلون ما كانوا يعملون امحو دي باطل دي برباد دي هغه چې دی عملونه کړی وو افمن کان علی بیناتن په یو مثال باندې دام داوا ذکر کوي ها مساله نه مانی مساله نه مانی زیدیان دي څلورما داوا مساله نه مانی زیدیان دي خب پوی دی پا دی خبری بنی چا اللہ حجت راو مشکل کو شادی کیامت شتا دا پیغمبر حق تے قرآن حق تے اسلام حق تے دین حق تے خودیو این مانی نا والی نا مانی زید دوا جنا افمن کان علی بینت میں ربی ہی تقبل ذکر گئی اے اغا سوک اشرف علی تنویر رحمت اللہ علیہ فرمائی اکل ناس سواؤن تقبل لے خا اے ٹول خلق برابر دی پد دنیا کے ټول خلق برابر دي نا افمن کان علی بینہ اے اغه څوک چې وی علی بیناتن په صاف دلیل باندې چې قران دی مې ربی په صاف دلیل باندې مې ربی طرف پلنا طرف طرفنا صاف دلیل ور سراوی طرف طرفنا ویتلو شاهدون ویتلوه شاهدون عمل کرے وی ور سرا شاہدونا قرآن منہو طرف تا لانا اے اغا سوک چیوی پا صاف دلیل بندے چی دا پیغمبر دے میر ربی طرف طرف دا دینا نبیم دے ویتلوہ شاہدون عمل کرے وی ور سرا شاہد گوا چی قرآن دے منہو دا لا طرف نا نو تا څخه له چې دا سړی به ډیر مضبوط نه وي او ډیر به په سیده لارې نه وي او بل دا ومن قبله کتاب موسی او مخکې د دینه د دې قران نه کتاب د موسی علی السلام او امامن پېشوا په خپل زمانه کې ورحمتن و مهربانی امام سمنا پېشوا او یعنی بدی به فیصله کړي ورحمه مهربانی و د الله اولایک یومنو نبی دا کسان یقین کوي بی پدی تورات باندې په خپل زمانه کې یا په قران باندې یقین کوي دیو بعضی يهودو کې دا چې علماء چې قرآني به منل تورات یې به منل قرآني به منل لکه ترنګي عبد الله ابن سلام دا عمل غري د تورات منل دادی چې دا د الله کتاب دی د قران منل دادی چې دا د الله کتاب دی او د مخکی کتابونه منسوخ کړی دي و من یکفر بی من الاحزاب آسوک چه قرآنو کی انکارو کی پدی قرآن بندے من الاحزاب یا پا توحید بندے من الاحزاب دا مختلف اڈالونا فنارو موعدوهو نوور موعدوهو زید وعدے دا دے دے یعنی وور تا بچی فلا تکو فی مریت منو مکے گتا پا شک منو دی وعدے دا اللہ نا انه الحق من ربک، یقینا دا حق ته طرف طرف دستانه، لیکن زیات خلګونه یقین نه کوي. ومن ازلم زجر ور کوي سوک ته غټ ظالم دا اغه چانا افترال الله کذبا چې جوړی جوړ کړی په الله باندې دروغ دینه غټ ظالم بل نشتا. اولایک یو رزونا لربهم دا کسان به مخمخ کړی شي پر خپل باندې قیامت کې. ويقول الاشهاد او بوئی گواهان، اگواهان بچوکوی من الانبیاء والملائکت والآزاء والعلماء والآمال، چه غاب انبیاءوی اشحاد گواه کونکی با انبیاءوی پا قیامت کے ملائک بوی، اندمون بوی، علماء بوی، آمال بوی. او بیا بچوئی ویقول الاشحاد، اشحاد بچوئی ها اولئ الذین کذبوا علی ربهم، دا هغه کسان دي چې دروغن کړي وو، ها دروغي ویلو په عرب خپل باندې ربانه دروغ جوړ کړي وو، الا خبردار ربانه دروغ جوړ کړي وو، رب سره شریک پیدا کړو. ها والا ربهم الا ارشاد الہی، الله طرف نه اعلان وشي، الا لعنت الله علی الظالمین، خبردار خبردار لعنت الله دی علی الظالمین، ظالمانو باندې الله د ظالمانو باندې لعنت تو کی علی رحمت نه لري کی طالب لعنت ویل کیږي الابعاد عن رحمت الله تعالی، دا الله د رحمت نه لري والی تا لعنت یلی شي. دا ظالمان سوک تی یرتی متوخیا الذين ظلمنا كسان دي يسدون عن سبيل الله، چې بندول کی خلق لره د لارې د الله نه، یا يسدون بنديگي دا لزمی متعدی دوړ رزي بنديگي د لارې د الله نه، یا بندول کی د لارې د الله نه چې کتاب د الله دی قران نه، تسهيل القران معنا کوي عن کتاب الله، د لارې د الله نه تبلیغ نه خلق معنا کوي، د لارې د الله نه جهاد نه خلق معنا کوي، د لارې د الله نه دین اسلام قران نه خلق منه کوي، و يبغونها طلب کوي د ظلمان په دلار د الله کې ایوجن کو غواله، یو ګرا आवाज دی یو ایواز دی طالبا ایواز دا کو غوالي تویل شي فل قول، چې په وینا کې زبان کې کو غواله کوي کنه غلطه خبره کوي دتا ایواز یلش، ایو आवाज دی आवाज آواز یې لکېږي کوګوالی تا په بدن کې، بدن یې کاګوي لاسی کاګوي یې ورمه کاګوي یې بل اندام کاګوي دیتا ویلې کېږي آواز، او چې کله زبان کې حق خبره نه الټا خبره کې رښتیا نه وي دروغ وي او حق خبره نه کې باطله خبره کې دا آواز دی ها. وهم بالاخره هم کافرون، جو پا آخرت بنے هم کافرون انکار کون کی دی کافرون منکرون، اولائک لم یکونو معجزین، دا کسان چې انکار کوي الله لاره نه خلق بندوي، دا کسان لم یکونو ندی دیو معجزین، آستری کون کی ملرا فی الارض پزمکے کے، معجزین بچ کی دن کی پزمکے کے، معجزین مقابلے کون کی پزمکے کے، ما سر مقابلہ نشکی رہے نشکو ہے. وما کان لہم دیشتر دیو دا پرا من دون اللہ، ما سواد اللہ نا من اولیاء، سا اولیاء سا دوستان، یزاف لہم العذاب، دو چند بکڑے شی دیو دا پرا عذاب، دو چند بکڑے شی دیو دا پرا عذاب، یو عذاب د زلال چې خپل گمراه دي، بل عذاب د اسلال چې نور خلکی گمراه کړي دي، عذاب د زلال عذاب د اسلال، ځکه دو چند دي. ما کانو یستتیون سما، نو دیو یستتیون سما چې دیو طاقت لرلې وې داوری دلو د قران، او ما کانو یبصرون یا د حق، او ما کانو یبصرون انو دیو کتون کی حق لرا، اولائک اللذین خسرو انفسهم، وګونه ور کړی دی حق نه وره، سترګې در کړی دی حق نه ګوره، نو دا توانیان دی ها، اولائک اللذین دا هغه کسان دی خسرو انفسهم چې په نقصان کې چولی جن خپل، وزل انهما کانوا یفترون اورک بشید دیونا ما هغه کیسه کہانیه کانوا یفترون چې دیو ځان نه جوړاولې کیسه کہانیه جوړاولې پالا باندې د شر کیسه کولې، لا جرما لا جرما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا جرما لا بودا. امام فرا منا کوي لا بودا ضروری دی. لا جرما لا ينفع زجاج منا کوي لا ينفع فائدہ نور کوي پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجی او کی صحیح منا کوي امام کی صحیح رحمت الله علیه لا يمنع الله نہ منا کوي هم مشهور معنا سره د امام فرا بغوی ولا معنا لا جرما لا بودا ضروری دی دا خبره انهم فی الاخرته او ګوره دا چې نه غلط نشه یو استاد شاګرد ته سبق خیل خلاصہ کې دانی ورته خیلا ها دغه مخکې کتابونو کې اول خلاصہ یې لښوا نو استاد یې لګیا دی شاګرد ته وی چې لا بودا لا بودا نو معنی کوي شاگر تا استاز وی لا شاگر دا زدا کا منا لا نیشتا دا اخلاس ہے بودا دا بودا لفظی با ورسی ورستا وی الخا حالان که لا بودا نیشتا دا اخلاس ہے دا طول دا ادوارو الفاظ مانا لا بودا لا نیشتا بودا اخلاس ہے نو دے بویدو زدا کا کنا منا وشتا شاگر دا وی لا نیشتا دا اخلاس ہے بودا نو شاگرد تویلو چه استاجی لا نیشتا ده خلاصه بود ده چه مناشوا نو غریب حیران پیران که ها نو بیای با سر نور تا شروع که ها چه لا نیشتا ده خلاصه نو شاگرد بار تویلو چه خاجی لا دا خود نیشتا ده خلاصه ده لا مناشوا نو دا بود ده تکه خوبات شدی چه مناره ها غریب حیران پیران و ها نی شاگرد پویدن نی غریب استاز پویده ها چ خلاصا منیا دا کتابونه چایلی وای کنه قال دو سړی ولوی ملاو اعلان ونن پیغمبر صلی الله علیه و چې کوم عالمانو هغه غریبانو حق خبره کړی او خو چا نه پریخلو ها حق بیانول ته نه پریخلو ها خبره کړی د مشرانو کیسې مت خلق ذکر کی چرا بلن کی قوم کې مولای سے بغدا خبره کاوله ها یو بډاونه سړی او کوم تویر چې والله د کوم خبره تاسو کوو کنه دا بدعات و رسومات و ردونه که داغه غم مولی سیمن کردی یا پلنکی کلی والا خوی تا چار تا غوگ ننویل بیای بس بیای پریخ لی که پینش چا غوگ نویل نن حق پرست علماء خبره کئی سو کی منی نی منی ابلا خبره دی خواه پیگم سلیمان الله اکبر لا جراما تنده چه ونیه چه طالبه لا ضروری ده لا نیشت ده اخلاصه جراما د جراما څه معنا شو لا جراما لا بودا یعنی ضروری دی لا جراما فائدہ نه ورکي لا جراما نه معنا کوي لا جراما ضروری دی ان انهم فی الاخرته هم الاخسرون بشارت ورکي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل عقیده درست ده الله نه د کیدو یقین مخلوق نن نه کیدو یقین باندې یقین برابر ده عملونه کړي نه په طریقې ده پیغمبر باندې نبی علیہ السلام کې طریقو کې کمی وي غیر طریقو کې ناکامي دي دعوت چلی واخبتو الی ربهما عجزی کوي اغرب خپلتام اولئک اصحاب الجنه دا مرګری ده جنت تی صاحب شیء لازمه طلبا اصحاب الجنه سمنا آداب مرګری د جنت وی هم فی خالدون دیو په جنت کې همیشه د پرا اوسیږي وی ګره یو مثال پیش کړي مثل الفریقین مثال د دې دواړو ډالو چې یو مشرک دی یو موحد دی ها یو سنی دی بل بدعتی دی کل اما پشانت د روند دی ها ول اسمه پشانت د کوند دی والبصیر پشانت د سترګاور دی وسمی پشانت د اوری دن کی دی ګورې کل اما دمانس کې اسم پرېګ دوا کل اما والبصیر والاسم والسمیع مشرک دا چې دی لکاړون موحد دا چې دی لکسترګوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی مشرک دا چه دی لکه آسم کون موحد دا چه دی لکه سمی نو پیمان وی چې اوریدون کې و کون سره برابر دی نه اوریدون کې د خلق فایده اخلي اوریدون کې ډېر کیسه و اوري فایده حاصلې او کون چې وینو غو څه فایده حاصلې لیدون کې هغه نه خل فایده حاصلې د دنیا قدرتونه ګوري خستا شېونه ګوري او چې سترګې نه وی غو غریب څومره پرمان وی چرمان دي چې ما خدای دنیا یو ځلې کتلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو مشرک او موحد برابر نه دي لکه کون او ریدون کې برابر نه دي ړون اکتون کې برابر نه دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی دی ځبنه بس کو بیا کا خیر ان شاء الله یوې بجې نه بیا در شروع کوم ها یوې بجې نه ها یوا ګنت تفریح کو کپڑے ما پړې شبل شو کو 1 بجې نه ان شاء الله بیا 2 بجې پورې بیا مو در شوی ها سکون سړی ګردې پهلوي او ګردې بالکل کار نه کی ډاکټرانو ورته لې چرو چې ماساتا نو دارو چې ماساتی ها دا د بیا فدیا ورکه زګه ګردې ورزنه وشتلې ګردې پهل دي نو انسانیت ډېر قیمتي دی نو دې د واجنا دا بروشې نه ستی ها دا غبو بیا فدیا ورکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم